braknie na ziemi. Będę tu siedzieć prosto, myślą blisko korzeni, z jednym dźwiękiem w środku pytania. Wymyśliłam to niedawno, że coś w tym jest. W tych dwóch utworach Your Love Is Killing Me z płyty Are We There, Sharon Van Etten i w Przeze Mnie z albumu Prąd Natalii Przybysz. Że te długie utwory, nie ułożone nie w jakimś strategicznym miejscu, bo nie są pierwsze, nie są ostatnie, nie są centralnie położone w środku albumu, tylko po prostu na tej płycie są jednak jakąś osią tych albumów, ich sercem, czymś wyjątkowym. I pomyślałam, że powinny dobrze obok siebie zagrać i dziś kolejny raz właśnie to połączenie, właśnie ta para. Ale płyta Natalii Przybysz to album zbyt znakomity, by zamknąć go jedną piosenką, wyróżnieniem jakiegoś utworu. Więc raz jeszcze z tej właśnie płyty. Kwiat ojczysty. Kwiaty nad Wisłą Mazowieckie, stokrotki fiołki i katrzeńce, zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą gąszcze róże, kolorowe pióra pawie. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą.

Poczekamy sobie jeszcze na ten pierwszy dzień wiosny, First Day of Spring, z albumu Luminous, The Horrors. To była wiosenna tegoroczna płyta i ona tak właśnie brzmiała. I nie boję się tego powtórzenia, tego zwrotu, że to muzyka, która brzmi jak wiosna, gra jak wiosna, bo to były płyty, które często nam towarzyszyły gdzieś obok siebie. Album Lost in the Dream, The War on Drugs i właśnie ta iskrząca kolorami płyta brytyjskiej grupy. Thank you. Can't do without you, Caribou, z tegorocznej płyty Our Love. Dzisiaj to słowo, tegoroczny, chyba pojawia się w tej audycji najczęściej, ale to w końcu nasze przypomnienie, bo nie podsumowanie, tego, co cieszyło nasze uszy w ostatnich 12 miesiącach. Czasem też docierało to do serc, bo przyznam, że zawsze kolejny udany album Marianne Faithfull ogromnie mnie cieszy. Give My Love to London, z niego efekt niezwykle udanej współpracy Marianne i Anny Calvi, Falling Back. Different reasons

Jespo. Kapitalna płyta Jespospolitej i otwierające ją balkony. A o piosenkach z kolejnej płyty już powiedziałam kiedyś, że powinniśmy chyba mówić Fish, Emadę, Tworzywo, Justyna. Fish, Emadę, Tworzywo, Wróć. No dzisiaj niespecjalnie mamy gdzie wracać, bo właściwie nie ruszamy się z jednego miejsca. Z roku 2014 przypominamy sobie nasze ulubione utwory ostatnich 12 miesięcy. Gdyby być w zgodzie z tradycją tej audycji i stworzyć coś na kształt top 50 naszych 50 ulubionych tegorocznych piosenek, jest duża szansa, że ta byłaby pod numerem 1. Kiedy się tak zapowiedziałam, że gdyby było coś na kształt piosenki tej audycji w pigułce, to mogłaby to być właśnie ta. I coś chyba jest na rzeczy, bo nie mogłam sobie tak często odmówić przyjemności dzielenia się z wami właśnie tą piosenką, tą jedną z debiutanckiej płyty FKA Twigs. Twigs. That thirst I can teach you. Say you're lonely. I say you think about it, 'cause you're the only one who resonates. That chase mouth open like high. Instigates, get your mouth open, your heart.